jak ty. Autopromocja. Ja czy jestem aktorką? A jak myślisz? Czy jesteś? Ona i on, Kasia Stoparczyk i Stanisław Tym, bohater jej książki. Tym, człowiek szczery na 3 litery. Z której wybrane rozdziały przeczyta Dominika Kluźniak. Piękny mężczyzna bez wieku, który miał coś dziecięcego w twarzy. Ty wiesz co, my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. A naszym gościem będzie Artur Andrus. W sobotę, 1 listopada po 19. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy pan wie, gdzie jest Zbigniew Ziobro? Pewnie dowiemy się z mediów. Ostatnio widzieliśmy go na zagranicznym wydarzeniu. No, ciekawostką jest, czy wróci do Polski, aby najpierw stanąć na komisji sejmowej i walczyć o swój immunitet i na posiedzeniu plenarnym, a potem to, co najważniejsze, czy krótko mówiąc, wyspowiada się przed wymiarem sprawiedliwości odnośnie tego, co jest mu zarzucane. A co będzie, jeśli zostanie na Węgrzech i nie wróci, poczeka 2 lata, licząc na to, że Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy? Znaczy, powiedziałbym jego własnymi słowami, będzie miękiszonym. Bo, krótko mówiąc, ucieknie przed odpowiedzialnością, ucieknie przed wymiarem sprawiedliwości. Już nie komisją sejmową, tylko przed prokuratorem, przed sądem i przed nami wszystkimi jako obywatelami, bo ma po prostu najnormalniejszy w świecie obowiązek wytłumaczyć się z tych wszystkich w tej chwili póki co podejrzeń, zarzutów o nieprawidłowości, a nawet bardzo poważnych zarzutów, w tym o liderowanie grupie zorganizowanej przestępczej. Wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował do sprawdzenia od strony formalnej wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Prokuratura chce mu postawić między innymi właśnie ten zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Podejrzewa go jeszcze o 26 przestępstw. Grozi mu 20 lat więzienia. Kiedy Sejm się powinien zająć tym wnioskiem? Czy zajmie się jeszcze w grudniu i posłowie przegłosują ten wniosek o uchylenie immunitetu? Tak. I czy pańskim zdaniem Zbigniew Ziobro powinien być aresztowany? Bo jest też wniosek o zgodę na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Czy jeżeli jego najbliższy współpracownik, jeden z najbliższych współpracowników uciekł na Węgry, to jest dowód na to, że taka forma... Marcin Romanowski był wiceminister. Tak, ale zatrzymania pana Ziobry jest, wydaje się, wręcz oczywista, bo jest na tej samej liście tych, którzy chętnie uciekną. Już jest właśnie pytanie, czy on wróci z tej zagranicy do Polski. Natomiast wracając do pani pytania dotyczącego postępowania w Sejmie, jeżeli nie będzie jakichkolwiek formalnych błędów, to Sejm, mamy takie zapowiedzi, zajmie się tym jak najszybciej, tak żeby jeszcze w listopadzie, grudniu temat został rozstrzygnięty. Donald Tusk zamieścił w internecie taki filmik, na którym je zupę i mówi dobry żurek, a będzie drugie i deser. To znaczy, że będą kolejne takie sprawy? No tak, już żartobliwie ostatnio mówię, że chyba przejdziemy z tej ulubionej zupy pomidorową na zupę żurek, bo ona robi teraz furorę, ale zostawiając znaczenie samej zupy na znaczenie, które doskonale rozumiemy, że pan premier powiedział, że lubi ministra Żurka za to, że jest skuteczny i że spodziewa się tego, że w kolejnych odsłonach ta skuteczność prokuratury będzie większa i skończy się domniemywanie, który z działaczy Prawa i Sprawiedliwości dokonał przestępstw, tylko po prostu stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Ale to jednak chyba ten wniosek w sprawie Ziobry, nad którym prokuratura pracuje od 2 lat, no to Bodnar, Adam Bodnar, poprzednik ministra Żurka, powołał ten zespół prokuratorów, którzy zajmowali się Funduszem Sprawiedliwości. Oczywiście, w żadnym stopniu nie chciałbym umniejszać roli Adama Bodnara, bo to jest właśnie kwestia przygotowania postępowań i teraz minister Żurek dociska temat w znaczeniu skuteczności tej, stawiając określone zarzuty. I tak to powinno wyglądać, ale wszyscy oczekiwaliśmy właśnie, że nie będzie telenoweli 2-letniej o Pegasusa, nie będzie telenoweli 2-letniej w temacie Funduszu Sprawiedliwości, jego nieodpowiedniego, nieprawidłowego wykorzystania, a będą po prostu już postępowania przed sądem. PSL chce zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Polska 2050 mówi tak dla utrzymania dwukadencyjności, nie dla układów. Czy pan zgadza się z tym, że dwukadencyjność to jest dobre rozwiązanie? Takie jest stanowisko zarządu partii Polska 2050, ale mamy stosunkowo spokojny jeszcze moment, w którym można o tym dyskutować, bo te głosy wewnątrz formacji są podzielone. No, szczególnie... A nie podzielacie stanowiska PSL-u, które uważa, i też Donald Tusk mówił o tym, żeby, cytuję, odwołać niemądrą decyzję PiS, że to ludzie powinni decydować, ile kadencji chcą, żeby rządził wójt, burmistrz, czy prezydent ich małą ojczyzną, a nie nakaz odgórny, że dwie kadencje i do widzenia. Taka dyskusja w Polsce 2050 trwa. Ja osobiście jestem za tym, żeby pozostawić swobodę wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dla mieszkańców, niezależnie od ilości kadencji. Takich też mamy samorządowców u nas, którzy myślą podobnie jak ja. W tym mamy chociażby wójta Korycina, który od 35 lat jest wójtem i tutaj on zwrócił uwagę na jedną rzecz. W wyniku ostatnich wyborów, których wygrał jednym głosem, a sąd nakazał powtórzenie wyborów, zatem przerwał mu kadencję. Okazuje się, że będzie mógł sprawować kolejne potencjalne dwie kadencje, o ile ludzie tak będą chcieli. Więc tutaj w wielu miejscach diabeł tkwi w szczegółach. To była sztucznie wprowadzona decyzja, ale z drugiej strony dwukadencyjność jest bardzo interesującym eksperymentem pozwalającym na otwarcie się w samorządach lokalnych na nowe twarze, nowych ludzi, nowych kandydatów, którzy nie zbudowali jeszcze właśnie swoistego rodzaju, bo nie we wszystkich samorządach, ale przynajmniej w kilku jest sytuacja taka, że można mówić o tym, że raczej zrobił się układ, który trzyma władzę. I czasem warto w takich miejscach wpuścić świeżą krew. Stąd ta dyskusja jest. Mamy 4 lata do wyborów. Ale nie potrafił pan przekonać kolegów, skoro pan jest przeciwnikiem tej dwukadencyjności, żeby jednak zgodzili się na to, bo właściwie gdyby Polska 2050 się zgodziła, Lewica jest też za zniesieniem dwukadencyjności, być może znalazłyby się głosy, żeby tę ustawę uchwalić. Ale cieszy mnie to, że ta dyskusja trwa. Demokracja także u nas w ugrupowaniu ma to do siebie, że jeżeli większość decyduje, tak póki co w zarządzie partii postawiono takie stanowisko o utrzymaniu dwukadencyjności, klub parlamentarny będzie o tym dyskutował, bo jeszcze takiej ustawy nie ma na plenarnych obradach, a zatem jest to przestrzeń, w której można spokojnie rozmawiać, choćby dlatego, że są jeszcze 4 lata tej obecnej kadencji samorządowej. Zatem można byłoby naprawdę spokojnie na stół położyć wszystkie argumenty. Takie spotkania się odbywają. O takim spotkaniu również wczoraj na komisji samorządu można było w senackim także usłyszeć różne głosy. Naprawdę wszystkie strony tej dyskusji mają swoje racje. Warto dojść do schematu, który dla mnie łączy jeden mianownik. Jak wyegzekwować, żeby faktycznie kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta był wybierany świadomie przez obywateli, a jednocześnie, żeby zanim się go dopuści do kandydowania, wywiązał się z zobowiązań, które obiecał ludziom, a których na przykład nie dowiózł w czasie kadencji, a mimo to jest dalej wybierany. To jest zakazane słowo w tym studiu. Nie dotrzymał obietnic, tak? Dziękuję. Nie dotrzymał obietnic. Korporacyjny język dowozić to jakieś... No trochę w Sejmie go złapałem. Tak. I w parlamencie. Stało się to niestety. I ogarniać. Bardzo, tak, tak. Ogarniać i dowozić. Ale tak, Rafał Trzaskowski był wczoraj w TVN24 i powiedział, że dwukadencyjność uzależnia tych samorządowców, prezydentów miast na przykład od partii, dlatego że nie będą podejmowali różnych decyzji, którymi mogliby się partiom swoim narazić, bo będą wiedzieli, że za dwie kadencje, za 10 lat muszą gdzieś wrócić, więc będą chcieli jednak z tą partią dobrze żyć. Czy nie widzi pan takiego zagrożenia właśnie? Znaczy, myślę, że też warto jasno powiedzieć. 2,5 tysiąca gmin w Polsce, a one nie są w większości rządzone przez partyjnych nominatów, tylko w wielu społecznościach lokalnych są to autorskie, samodzielne komitety wyborcze, które dokonały, że tak powiem, skutecznej kampanii i zostały wybrane w tym kandydacie. A zatem to nie jest wszędzie jednoznaczne ze stwierdzeniem, że partia. Oczywiście w większości dużych miast tak się nie ma. Jest to jeden z argumentów, który powoduje, ale ja bym odwrócił, znaczy, który powoduje właśnie tego typu dyskusje, ale czasami ja bym się zastanowił, może odwracając pytanie, co to wszystko znaczy dla społeczności lokalnej, bo zaczynamy martwić się o samych samorządowców, tak? Znaczy tylko wójta, burmistrza i prezydenta, co będzie robił za 10 lat. Nikt z Polaków pracujący w jakiejkolwiek firmie nie jest objęty tego typu troską, co z nim będzie za 10 lat, jak na przykład skończy dany projekt, dane przedsięwzięcie, jak nie wymyśli nic nowego, to z firmy go po prostu pożegnają. A tutaj mamy sytuację, w której nagle w sposób szczególny zaczynamy zastanawiać się znowu nad personaliami i kadrami. To jest bardzo istotne i ważne, jak ten potencjał wykorzystać, ale wydaje się, że on nie jest najważniejszy. Ważniejsze jest to, jak zadbać o rozwój samych społeczności lokalnej, żeby on był dynamiczny, a żeby nie pachniał stagnacją i tylko zarządzaniem miastem. Ale PSL mówi tak, to może w takim razie, skoro upieracie się przy dwukadencyjności, wprowadzić dwukadencyjność w parlamencie też. Pan byłby za takim rozwiązaniem? Tak, to jest właśnie też poniekąd sytuacja, w której, żeby być uczciwym, to na wielu szczeblach to powinno mieć miejsce, bo to jest proste pytanie, jeżeli dwukadencyjność w gminie, czyli wójt, burmistrz, prezydent, to czemu ono już nie dotyka starosty? Czyli na poziomie powiatu. Ja rozumiem, że nie jest wybierany bezpośrednio na starostę, ale czy to nie jest ten sam pułap de facto samorządności, który wskazuje, że tam też przydałoby się takie odświeżenie oddechu, bo w wielu powiatach w Polsce też mamy starostów, którzy są nawet od początku istnienia powiatów, bo tak radni zdecydowali. To już nie mieszkańcy, tylko tak zdecydowali de facto radni. To też jest pytanie, czemu to nie ma dotyczyć posłów i senatorów. To byłoby wprawdzie trzęsienie ziemi, tak, ale byłoby z kolei, jak samorządowcy mówią, uczciwe. Panie marszałku, mamy kolejnego amatora działek po tym, jak CPK pozbyło się kluczowej działki dla tej inwestycji, jak za czasów PiSu dwutygodniowego rządu KOWR i Ministerstwo Rolnictwa wyraziło zgodę na sprzedaż działki prywatnej osobie, teraz próbuje odzyskać. Okazuje się, że Daniel Obajtek też kupował działki od rolników na Pomorzu, tam gdzie jest planowana budowa elektrowni atomowej. I co? I mam takie poczucie, że chyba wcale nas to nie dziwi, że część działaczy Prawa i Sprawiedliwości, bo tu trzeba uczciwie powiedzieć, nie chcę obrażać przez całej formacji, ale część ich działaczy bardzo była skoncentrowana przez wszystkie lata rządów, zarówno przez 8 lat, jak i przez ten słynny dwutygodniowy, czy dwumiesięczny, przepraszam, rząd Morawieckiego na tym, żeby przy okazji skorzystać prywatnie. Posiadając wiedzę, gdzie będą realizowane kluczowe inwestycje centralne, mając tą wiedzę, nabywali działki. Nie jest to do końca... Wiedząc, że ta wartość tego gruntu wzrośnie. Tak, oczywiście. No, panie redaktor, jakbyśmy wiedzieli nagle, ni stąd, ni zowąd, że w określonym miejscu powstanie za 5 lat konkretna inwestycja jest planowana i że nikt więcej o tym nie wie, a działki w tym momencie są w tej okolicy po 15 zł na przykład za metr, to moglibyśmy je nabyć, wiedząc, że one w przeciągu pół roku czy roku nagle zyskają na wartości kilkakrotnie i byśmy pewnie prywatnie zarobili. Jeżeli robią to przedstawiciele rządu albo powiązani mocno z rządem, to jest to minimum nieetyczne działanie, ale również jest to działanie, które musi sprawdzić prokuratura, czy nie nastąpiło tam jakiekolwiek naruszenie prawa. W przypadku CPK no jest to granda, która została potwierdzona również przez zawieszenie nawet w Prawie i Sprawiedliwości czterech działaczy PiSu, co jasno świadczy o tym, że również centrala PiSu z prezesem Kaczyńskim na czele doskonale widzi w tym, że jest to nieprawidłowe, nieetyczne minimum, a możliwe, że nawet naruszające prawo. Były minister kultury Piotr Gliński, który przygotowywał kongres Prawa i Sprawiedliwości, nawet utyskiwał na Platformie X, że ludzie się napracują nad kongresem, a później jakiś dureń sprzeda działkę i wszystko, i cała praca w piach. Więc to chciałoby się powiedzieć historycznie zmiana przestrzeni, w której PiS już nie broni swoich działaczy, czyli jasno wydał na nich polityczny wyrok, że jednak popełnili błędy i oni poniosą za to polityczne konsekwencje. Natomiast szkoda, że wszyscy musimy w tym momencie jako obywatele oczekiwać, że duża inwestycja, na którą wielu czekało, znowu ma jakąś barierę, spowodowano to, że działacze PiSu nabyli działki i teraz trzeba je odzyskiwać. Czy KOWR powinien wystąpić o tę działkę? Człowiek, który kupił działkę, prywatny przedsiębiorca, mówi, że jest gotów odsprzedać ją. Tak, jeżeli... Po cenie, za którą nabył tę ziemię. Jeżeli inwestycja CPK nadal potrzebuje tej działki, to KOWR powinien spróbować przynajmniej tą działkę odzyskać. Ja tutaj w wielu miejscach będę mówił jedną bardzo twardą rzecz. Trzeba zdjąć tarczę ochronną, tą polityczną tarczę ochronną nad każdą osobą, która przy tym temacie nie dopełniła swoich obowiązków. Zarówno w temacie sprzedaży działki, jak i później w temacie dotarcia do informacji o tym, że w ogóle taka sprzedaż nastąpiła, że jest jakieś utrudnienie dla inwestycji, a potem również w tej kadencji, czyli po zmianach także w KOWR-ze, kto przespał moment szybszej reakcji, choćby zawiadomienia organów ścigania. Czy ale pan jednocześnie uważa, bo dziennikarz, który ujawnił tę całą aferę, Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, stawia taką tezę, że kierownictwo, obecne kierownictwo KOWR-u tutaj zaspało albo nie zaspało, tylko celowo po prostu nie współpracowało z zarządem CPK, żeby szybciej tę działkę odzyskać, żeby szybciej zawiadomić prokuraturę. Czy powinien być odwołany szef KOWR-u? Czy jestem daleki od takich jednoznacznych stwierdzeń, że za każdy błąd trzeba człowiekowi ścinać głowę. Każdy urzędnik ma możliwość zostania, jeżeli stwierdzi się jego niedopełnienie obowiązków, czy jakiś błąd, karany w różny sposób, przez nagane, czy brak premii, nie musimy od razu człowieka zwalniać. Natomiast to, co trzeba zrobić, to zdecydowanie wyjaśnić, co się działo przez ten czas między sprzedażą działki. I to jest ten pierwszy punkt, który również warto dogłębnie wyjaśnić, jakim cudem KOWR sprzedał działkę w przysłowiowe 2 dni. No takie rzeczy to dzieją się naprawdę sporadycznie i rzadko. A nawet w jeden dzień, dlatego że premier poinformował, że 6 dokumentów, w tym akt notarialny, zostało sporządzonych i wydanych jednego dnia. Więc tak, a zatem również w czasie bardzo szybko ta transakcja się odbyła. Dwumiesięcznego rządu Morawieckiego była przestrzeń, w której to tamta ekipa powinna już dokonać cofnięcia umowy, zawiadomienia organów ścigania, jeżeli nawet pan Horała informował o tym, że ta działka jest dla CPK istotna. Natomiast po zmianie rządu KOWR-u może być sytuacja taka, że to te informacje były gdzieś chowane. Nie pan Horała informował, tylko informował go Horałę właśnie, informował ówczesny szef CPK i prosił go o interwencję, a on nie interweniował. Okej, to patrząc na te szczegóły, to trzeba wszystko sprawdzić, ale to jest fakt związany z tym, że poprzednia ekipa też doskonale wiedziała o tej już nieciekawej transakcji. Bardzo delikatnie używam takich sformułowań. A obecna musi to też Dlaczego kierownictwo resortu rolnictwa, które musiało się zgodzić na te transakcje, chciało zrobić taki prezent właścicielowi firmy Daftona? To jest bardzo dobre pytanie związane z tym. I dlatego je panu stawiam. Czy to jest właśnie sytuacja wsparcia w okresie kampanijnym, czy w okresie, kiedy wiadomo było, że 2-miesięczny rząd nie uchowa się, a zatem określone osoby z Prawa i Sprawiedliwości mogły szukać dla siebie też przestrzeni, gruntu do funkcjonowania. To też jest pytanie, czy faktycznie przedsiębiorca był pozbawiony informacji o tym, że ta działka jest kluczowa z innego punktu widzenia niż jego zainteresowania i dlaczego ją chciał nabyć. Czy to właśnie wiadomo było, że tam będzie CPK po prostu. 160 hektarów zostało sprzedanych, natomiast 24 hektary to jest ten grunt, gdzie ma być kolej dużych prędkości i miasteczko takie z infrastrukturą przy lotnisku. No właśnie, to jest temat do sprawdzenia, czy to była kwestia swoistego rodzaju spekulacji z ziemią, czyli kupienia po mniejszym, niesamowicie mniejszym koszcie od tego niż wartość późniejsza i położenie na stole. Teraz wydaje się, że przedsiębiorca, który to jest dosyć poważna firma, tak? Więc wydaje się, że położy na stół z powrotem tą działkę z kwotą, za jaką ją nabyła, bo nie będzie ryzykowała jednak, że tak powiem, ogólnopolskim skandalem. Dziękuję. Albo po prostu takim oskarżeniem, że się miesza w sprawy jakieś polityczne i niejasne. Nie jest to jej potrzebne. Zatem wydaje się, że KOWR ma dobrą przestrzeń tutaj do tego, żeby tą działkę odzyskać. A nie wydaje się panu, że w ogóle obrót tymi gruntami jest jakiś nieprzejrzysty? Bo to nie jest już pierwsza historia, którą dziennikarze opisują w związku z tym, co robi KOWR, jak gospodaruje gruntami, jak kto przejmuje te grunty. Panie redaktor, szanowni państwo, wydaje się, że tak, trzeba doszczegółowić regulaminowo kwestię zbywania gruntów Skarbu Państwa. Nie tylko ustawowo, ale bo dalej to jednak pozostaje w rękach takich instytucji, zresztą tworzonych przez Prawo i Sprawiedliwość, tak? Bardzo mocno uznaniowo. Ja pamiętam, jak regulowałem jako wojewoda podlaski kwestie nieruchomości użytkowania wieczystego pod budowę choćby deweloperską u mnie w regionie. Bolało to co po niektórych, bo było trzeba ustawić to, że nie można było nabyć użytkowania wieczystego po bardzo wysokiej bonifikacie, bo nagle się okazywało, że to jest, była piękna przestrzeń do tego, żeby nabyć działkę Skarbu Państwa, postawić na niej blok, a potem, krótko mówiąc, nabyć tą działkę po zdecydowanie zaniżonej cenie. Udało się to uregulować, a dla mnie jako wtedy urzędnika państwowego było to przejrzyste, że miałem święty spokój, bo miałem ustanowiony regulamin, do którego trzeba było się precyzyjnie, zero-jedynkowo ustosunkować. I pamiętam wszelkie kontrole, tak jak Najwyższej Izby Kontroli czy inne, wykazywały, że to jest dobry kierunek. I tak wydaje się, KOWR powinien teraz w skali całego kraju, a zatem to też pewnie zadanie dla ministra rolnictwa, doprecyzować szczegółowo zasady nabywania działki dla każdego KOWR-u w kraju. Wielu Polaków pewnie się dopiero dowiedziało o tym, że taka instytucja jak ten KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, funkcjonuje, że coś takiego jest i że właściwie ja sama kiedyś też pisałam o takich różnych przypadkach i tam ta ziemia jest w jakiejś szarej strefie. Nikt nie wie, kto przejmuje. A przecież Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy, obiecując, że grunty będą trafiały do rolników. A nie trafiają do rolników, tylko do Daniela Obajtka. No właśnie, prawo pierwokupu nagle się... Rolnikiem w Polsce można się stać szybko. To można skończyć studia podyplomowe rolnicze i wtedy można też korzystać z uprawnień rolniczych. I to zresztą skądinąd dobry pomysł, tylko pan prezes Obajtek wydaje się, że w temacie nieruchomości potrafi robić mistrzostwo w skali całego kraju. I to nie jest pierwsze wyskoczenie jego nazwiska w świadomości i wiedzy o tym, gdzie są doskonałe działki, które w dodatku mogą zyskać na wartości. Prezes Obajtek chyba nie zamierza kończyć podyplomowych studiów, bo przekazał grunty synowi, a syn przekazał je do Fundacji Rodzinnej i są właściwie już dzisiaj nie do wydobycia stamtąd. I to jest ten element, który też legislacyjnie, poza wymiarem sprawiedliwości, trzeba sprawdzić, bo tutaj dobre pomysły. Bo ja jestem generalnie zwolennikiem i wspieram zawsze powstawanie organizacji pozarządowych, nawet jeżeli one mają charakter rodzinny, ale jak tu widać, także przy okazji tematu fundacji rodzinnych, trzeba te przepisy doprecyzować, żeby one nie były takim schowkiem dla ucieczki przed podatkami. Tutaj przykład pana Mencena, czy też chowaniem nieruchomości, o którym pani redaktor właśnie zwróciła uwagi, bo to zrobi też fatalny klimat dla całego ruchu organizacji pozarządowych, nie tylko fundacji. Panie marszałku, na kogo pan będzie głosował w wyborach na szefa Polski 2050? Zgłosiła się Joanna Mucha. Szymon Hołownia chyba już ostatecznie zdecydował, że nie będzie się ubiegał o kierownictwo własnej partii. Cieszy mnie kandydatura Joanny Muchy, bo to jest bardzo energiczna kandydatka. Natomiast pod kątem, na kogo będę głosował, to muszą się ci kandydaci zarejestrować, czyli muszą zdobyć stosowną ilość podpisów ich zgłaszających i w styczniu to będzie się rozstrzygało, ilu będzie kandydatów, a zatem też ile będzie propozycji dla wyciągania również formacji z dosyć trudnej sytuacji, z dużym potencjałem cały czas, ale z trudnej sytuacji i wtedy będę mógł taką decyzję podjąć. Katarzyna Pełczyńska na Łęcz będzie kandydowała, czy jednak Paweł Ślis, bo takie informacje medialne są, że doszło między nimi do porozumienia, że on będzie kandydował na szefa ugrupowania, a ona zostanie wicepremierem. Ja myślę, że to będą bardzo ciekawe wybory wewnętrzne w formacji, bardzo demokratyczne i nie ukrywam, że nie miałbym nic przeciwko temu, żeby wszyscy ci kandydaci spróbowali sił i w starcie, bo to też by bardzo mocno dało impuls ożywienia do dyskusji na temat przyszłości Polski 2050. Ale Polska 2050 ma jeszcze przyszłość, bo zdaje się, że to już jest, to będzie konkurs na syndyka masy upadłościowej. To nie jest konkurs na syndyka masy upadłościowej, choćby ze względu na to, że jeszcze raz mówię, jest cały czas ogromny potencjał, który jest w tej chwili w grze. To jest klub parlamentarny 35-osobowy, nawet 36-osobowy. Za chwilę będziecie mieli więcej posłów niż wyborców. Panie redaktor, za każdym posłem i senatorem stoją ci, którzy na nich głosowali, przed którymi muszą także w swoich regionach z jednej strony się wyspowiadać i też wykazać aktywność, również tą regionalną, która jest sprawdzana. I co pan słyszy od ludzi jako senator? Senator jestem senatorem z Paktu Senackiego, zatem szerszy i te głosy są różne. Z jednej strony na szczęście to, co mnie cieszy, słowa wsparcia i podziękowania za aktywność w regionie, ale oczywiście są też takie głosy, które są raczej głosami skierowanymi nie tylko do Polski 2050, ale też całej koalicji rządowej, żeby określone działania przyspieszyć, wziąć się do lepszej i skuteczniejszej roboty i lepszej współpracy między sobą. Czego ludzie chcą, żeby co przyspieszyć? Żeby przede wszystkim skuteczniej, chociażby wymiaru sprawiedliwości, bo to jest też na poziomie regionalnym, że nie wszyscy żyją panem Zbigniewem Ziobro, ale żyją tym, że w sądach sprawy nie przyspieszyły w sensie ich rozstrzyganie, taka jak była obietnica, chcą tego szybciej. Chcą wykorzystania szybszego środków unijnych w regionach, żeby krótko mówiąc było to zrealizowane. Dla mnie dobra wiadomość, bo to były prawie 2 lata walki, interwencji o to, że otworzono w końcu przejścia graniczne na pograniczu polsko-białoruskim, co dla kontaktów w ogóle, tak jak teraz przy okazji wszystkich świętych, rodzinnych kontaktów pomiędzy Białostoczyzną a Grodzieńszczyzną, to jest istotne, ale też dla przedsiębiorców, którzy, krótko mówiąc, byli przez te 2 lata z tamtego terenu, z pogranicza mi chodzi o akurat tych współpracujących, w fatalnej sytuacji. Teraz będą mieli szansę na oddech. To są takie sytuacje, które coś się udaje, a coś się oczekuje, że będzie szybciej. Tak samo znowu. W regionie rzadko ktoś się interesuje Zbigniewem Ziobro, ale tym, żeby dostać się szybciej do lekarza. I to jest też element, który trzeba przyspieszyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Zdaje się, że planu na przyspieszenie w służbie zdrowia nie ma żadne ugrupowanie. To była powtórka programu. Nic straconego. 25 sierpnia 1939 roku. Wiem tylko, że ją kocham i wszystko, co jej dotyczy, obchodzi mnie bardzo. Dziś wieczór Irena debiutuje w teatrze. Powodzenia, najdroższa. Zdobyć na największy hart i najcięższy wysiłek. Przed nami droga wielka, a ciężka do Polski. Jedno jest jednak pewne. Chociaż nie wszyscy, ale dojdziemy.

Polskim Radiu powiedzieli. Mecenas Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Rochem Kowalskim. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest szansa na odzyskanie działki w Zabłociu? Jest taka szansa, natomiast nie spodziewałbym się, że nastąpi to automatycznie. Z informacji, które są ogólnie dostępne, KOWR wystąpił o przeniesienie zwrotne tej działki na rzecz Skarbu Państwa. Natomiast to będzie zależało od tego, jak zachowa się druga strona, bo jeśli się nie zgodzi, to będzie trzeba pójść do sądu. I wtedy nastąpi jakiś dłuższy czas oczekiwania na ewentualną transakcję. Pan Piotr Wielgomas powiedział, że deklaruje pełną gotowość spotkania dotyczącego omówienia warunków odsprzedaży działki. Jak napisał w oświadczeniu, umowa z KOWR przewiduje, że w przypadku inwestycji strategicznych grunty mogą zostać odkupione przez państwo za cenę zakupu. Jeżeli rzeczywiście takie są zapisy i jeśli druga strona będzie współpracować, no to wszystko może się dobrze skończyć, czyli działka może wrócić do Skarbu Państwa po tej samej kwocie plus jakieś tam pewnie koszty transakcyjne. To byłby najlepszy scenariusz. To nie rozwiązuje problemu odpowiedzialności za te transakcje. Ależ oczywiście, że nie rozwiązuje. Sam przebieg tej transakcji w ostatnich dniach rządów PiS-u, tuż przed oddaniem władzy, pokazuje ewidentnie na intencję, na to, żeby sprzedać działkę w takim kluczowym miejscu dla realizacji zadań infrastrukturalnych CPK za cenę absolutnie nieodpowiadającą wartości. Zatem tutaj cel korupcyjny widoczny jest gołym okiem i mam nadzieję, że prokuratura... widać też gołym okiem, korzyść dla Roberta Telusa, czy dla osób nadzorujących KOWR? Jeśli działka jest warta 20-krotnie więcej, aniżeli cena sprzedaży, no to widać, że taki był właśnie cel, aby ktoś na tym zarobił setki milionów złotych. Jestem przekonany o tym, że prokuratura bardzo dogłębnie tę transakcję zbada i osoby za to odpowiedzialne poniosą po prostu karę. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w tak bardzo podejrzanej transakcji, powinny być pod okiem prokuratury w momencie badania tej sprawy. Czy może to jest jakiś asumpt do tego, żeby dokonać szerszej analizy czy audytu wszystkich decyzji? Trudno mi jest zawęzić klasyfikację, czy tylko umów na przykład nieruchomościowych, czy w ogóle decyzji podejmowanych przez ten dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego. Tak na pewno się stanie, bo ta sprawa Obajtka i jego różnych przeszeregowań nieruchomościowych pokazuje, że tam się musiało mnóstwo dziać, że nie bez przyczyny PiS nie chciał oddać władzy jeszcze przez kilka tygodni. Że nie chodziło tylko o odprawy dla ministrów. Nie tylko. Prokuratura ma ręce pełne roboty, a widzimy, że działania mocno przyspieszyły w ostatnich tygodniach i wierzę w skuteczność i efektywność tych działań. Myśli pan także o wniosku o uchylenie immunitetu i aresztowanie Zbigniewa Ziobry? Tak, oczywiście. No. Czy niektóre z tych zarzutów nie są zbyt daleko idące? Z tego, co przedstawiła prokuratura podczas konferencji prasowej, wygląda to bardzo realnie. Zorganizowana grupa przestępcza, zgodnie z definicją kodeksową, to jest grupa co najmniej 3 osób, która ma ustaloną strukturę i kierownictwo i która ma z góry powzięty zamiar przestępczy. I wszystkie te przesłanki są w tym wypadku spełnione, dlatego że rzeczywiście to była szajka wewnątrz Ministerstwa Sprawiedliwości, kierowana, jak stawia tezę prokuratura, przez Zbigniewa Ziobrę, która wyprowadziła pieniądze w ogromnych rozmiarach w procederze przestępczym. A jeśli chodzi o to, czy możemy mieć do czynienia z przywłaszczeniem, przypomnę, rozumiem, że przywłaszczenie... Wszyscy przywłaszczenie tu rozumieją jako dla siebie przywłaszczenie, ale to może być przywłaszczenie na swój cel, szeroko rozumiane. A oczywiście, że tak. Przywłaszczenie tym się różni od kradzieży, że nie zdobywa się rzeczy, w tym wypadku pieniędzy, w sposób przestępczy, bo jest się zarządcą pieniędzy, tyle tylko, że nie można nimi dysponować jak właściciel, bo nie jest się właścicielem. Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy powinni rozdysponowywać te pieniądze w sposób zgodny z prawem na pomoc ofiarom przestępstw, na pomoc postpenitencjarną, pomoc rodzinom. A oni tymczasem przekazywali te pieniądze dla swoich kolegów na cele partyjne, na fundację Profeto, żeby zbudować media, które będą wspomagać Solidarną Polskę i na inne cele, które wykraczały całkowicie poza przepisy ustawowe. Więc dla mnie te zarzuty są z jednej strony przerażające, z drugiej strony jak najbardziej uzasadnione. kwestia aresztu. Jeszcze opozycja twierdzi, że to jest spektakl polityczny, że to jest grillowanie przez ministra Żurka, jak mówią Zbigniewa Ziobry. Tymczasowy areszt jest środkiem zapobiegawczym, który ma pomóc prokuraturze w prowadzeniu postępowania. I w tym wypadku zachodzą przesłanki, bo z jednej strony jest to wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu, a z drugiej strony mamy ryzyko utrudniania postępowania przygotowawczego, czyli matactwo, ryzyko ucieczki. Zbigniew Ziobro nie współpracował z organami państwa. Wielokrotnie nie stawiał się na obrady komisji. Musiał być siłą doprowadzany, więc tu są przesłanki jak najbardziej do wystąpienia z wnioskiem do sądu. Tylko o zastosowanie. Obaj wiemy, panie pośle, że to by była polityczna bomba. No, ale nie ma świętych krów. Przed wymiarem sprawiedliwości staje każdy i nie może być w żaden sposób bardziej chroniona osoba, która była wcześniej ministrem sprawiedliwości. Wyobrażam sobie, że przy takiej skali gigantycznej, poważnych zarzutów, Kowalski trafiłby do aresztu Też myślę, że już bym siedział, tak, to prawda. Jeśli chodzi o pobyt Zbigniewa Ziobry w Budapeszcie, to jest celowa ucieczka, czy bardziej mechanizm jechania prętem po kratach? No nie bez uzasadnienia znalazł się właśnie na Węgrzech. Na konferencję wyjeżdża się zwykle na jeden dzień, dwa dni, a jego już nie ma od dłuższego czasu i widać nie zamierza wracać. Ziobro sobie zdaje sprawę z tego, że wizja aresztu jest bardzo prawdopodobna. Ziobro doskonale wie, co zrobił i co zrobił krąg jego kolegów. Słyszeliśmy to na taśmach Mraza, jak Romanowski rozdysponowywał dowolnie środkami Funduszu Sprawiedliwości, kiedy mówił bańka dla tego, bańka dla tamtego i jeszcze coś tam dla firm Rydzyka. Tu dowody są zapewne nie pozostawiające złudzeń. W Polskim Radiu powiedzieli. Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości i ponownie Roch Kowalski. 24 pytania. Bardzo wam ciąży afera związana z działką pod CPK? Mamy do czynienia z pseudoaferą wykreowaną przez rząd, bo okazało się, że tak naprawdę tą działkę można odzyskać bez żadnego problemu. Wczoraj przeprowadziliśmy całą serię kontroli poselskich. Nasi posłowie udali się do działu terenowego KOWR-u w Warszawie, Ministerstwa Rolnictwa i wydobyli między innymi akt notarialny tej transakcji. Ja mam ze sobą nawet fragment tego aktu i mogę odczytać. Jerzy Wal w imieniu KOWR-u oraz pan Piotr Wielgomas oświadczają, że zastrzegają umowne prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego aktu przez KOWR na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. I tu jest klucz w okresie 5 lat. Dlaczego 2 lata, które były na to, żeby tą działkę odkupić, zostały zmarnowane? I czy ma to związek z tym, że właściciel firmy Daftona tak hojnie wspierał kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego? Dodatkowo Campus Polska przez firmę Daftona również był wpłacany. I jeszcze kolejna sprawa do wyjaśnienia, dlaczego dyrektor KOWR, poseł, ukrywał tą informację przed opinią publiczną, podając oświadczenie. To po co w ogóle było sprzedawać tę działkę? Czy ta działka powinna być sprzedana? Nie, nie powinna być sprzedana. Dlatego podjęliśmy działania dyscyplinarne wobec 2 posłów. Doszło do korupcji. I nie ma żadnych dowodów na korupcję. Mało tego, z ustaleń kontroli, które zostały wczoraj przeprowadzone, wynika, że pan poseł Robert Telus mógł rzeczywiście nie wiedzieć o tym, że do takiej transakcji dochodzi. Wie pan, w tak dużym ministerstwie jak Ministerstwie Rolnictwa często różne czynności, które są przypisywane ministrowi, odbywają się z upoważnienia. I to jest praktyka, która jest stosowana, myślę, że również teraz. Natomiast koalicji rządzącej nie ma żadnej refleksji. Wiem tylko, że gdyby nie praca dziennikarza Szymona Jadczaka i dziennikarzy w ogóle, to my byśmy się o tej sprawie w ogóle nie dowiedzieli. Jeśli chodzi o pracę dziennikarzy, to mogę tylko pogratulować, podziękować, bo wszystkim nam zależy, nam, jako Prawo i Sprawiedliwości, na tym, żeby Centralny Port Komunikacyjny powstał. Najważniejszym argumentem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość to wyjaśnia, a Platforma Obywatelska tą sprawą się nie zajęła, bo kryła swoje własne interesy. Skoro jest taki zarzut do Platformy, że rząd tego nie wykrył, dlaczego wy sami tego nie wykryliście? My nie rządzimy, my nie mamy dostępu do dokumentów, które są Nie macie dostępu, nie pamiętacie, jakie dokumenty przez 8 lat tworzyliście? Panie redaktorze. Byli politycy w Prawie i Sprawiedliwości, którzy wiedzieli, że sprzedaż tej działki była co najmniej rzecz ujmując nie okej. Nie dość, że nie zaalarmowali państwo służb specjalnych, nie zaalarmowali państwo prokuratury, że doszło do nieprawidłowości, to schowaliście, zamietliście państwo sprawę pod dywan. O, no nie, panie redaktorze, jak coś się odbywa, jakaś transakcja odbywa się w ostatnim tygodniu rządów Prawa i Sprawiedliwości i pan ma w tej chwili pretensje, że my służb nie poinformowaliśmy. My to wyjaśniamy w tej chwili wewnętrznie. Zamykamy ten wątek. Zbigniew Ziobro jest w kraju? Nie wiem, gdzie jest Zbigniew Ziobro. Wiem, że Zbigniew Ziobro jest ofiarą represji Waldemara Żurka. Jest również ofiarą obsesji Donalda Tuska, związanej z chęcią zemsty. I również ofiarą tego, że Donald Tusk jest najgorzej ocenianym politykiem po 1989 roku. Próbuje się w jakikolwiek sposób sondażowo odbić, nie poprzez realizację swoich obietnic, tylko poprzez właśnie te igrzyska, które urządza dla tej grupy silnych razem, czyli najtwardszego elektoratu skupionego wokół Romana Giertycha. Ja rozumiem, że według pana to jest polityczna zemsta, natomiast według wielu zarzuty, które umieściła prokuratura w swoim wniosku, 26 przestępstw. Prokurator Adamiak mówiła, że wszystkie dowody w tej sprawie są zgromadzone. To w takim razie po co wniosek o areszt? Czemu ma służyć areszt? No, Gdzie jest obawa o matactwa? Skoro zostały zebrane wszystkie dowody, proszę mi wytłumaczyć. Prokuratura nie powołuje się przede wszystkim na argument matactwa, tylko na argument, że Zbigniew Ziobro nie chce współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Bo zaraz użyje pan argumentu, że nie stawił się przed komisją śledczą, ale panie redaktorze, ta komisja śledcza działa w sposób nielegalny. Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. No i Zbigniew Ziobro nie może się stawiać przed organem, który działa w sposób nielegalny. W każdej swojej wypowiedzi Zbigniew Ziobro nie został doprowadzony, podważa działania prokuratury. Czy dziwi się pan, że śledczy nie widzą u Zbigniewa Ziobry rękojmi do współpracy? Ja nie widzę podstaw do tego, żeby stawiać zarzuty. To jest jedna wielka represja. Waldemar Żurek, Donald Tusk poniosą za to odpowiedzialność. W Polskim Radiu powiedzieli. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my appeared